राम सीता राम जय सीता राम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय श्री वृंदावन धाम जय गोवर्धन जय ब्रज धाम जय गोवर्धन जय ब्रज धाम श्री यमुना जी अति अभिराम श्री यमुना जी अति अभिराम जय बरसानो जय नंद गाम जय बरसानो जय नंद गाम रावल गोकुल अति अभिराम रावल गोकुल अति अभिराम जय शंकरषण जय बलराम जय शंकरषण जय बलराम श्री मथुरा जी ललित ललाम श्री मथुरा जी ललित ललाम जय गौ माता जय गोपाल जय गौ माता जय गोपाल भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल वत्सल प्रभु दीन दयाल जय गौ माता जय गोपाल जय गौ माता जय गोपाल गौ रक्षा करो दीन दयाल घर घर गाय पले गोपाल घर घर गाय पले गोपाल गाय सुखी हो हे नंदलाल गाय सुखी हो हे नंदलाल श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री यमुना महारानी की जय श्री सीता राम चंद्र भगवान की जय श्री गोपीश्वर महादेव की जय श्री गिरिराज महाराज की जय श्री बरसाना धाम की जय श्री ऊंचे ग्राम की जय श्री दाऊजी महाराज की जय, श्री नंदगाम की जय, श्री काम्यक बन की जय, परम पूज्य श्री घनश्याम दास बाबा की जय, श्री जड़खोर गोधाम की जय, कामधेनु गौ माता की जय, यज्ञेश्वरी जगज्जननी गौ माता की जय, अखिल गोवंश की जय, सब विप्रन की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त ब्रजवासीन की जय, श्री 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हरिशरणम भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल, भगवान श्री हरि की महती कृपा करुणा से भगवान कृष्ण बलराम की नित्य गोचारण स्थली श्री जड़खोर गोधाम में कामधेनु गौ माता की मंगलमयी सन्निधि में पूज्य ब्राह्मणों की, संतों की, ब्रजवासियों की मंगलमयी सन्निधि में इस रस ब्रजवास चातुर्मास महोत्सव के पावन अवसर पर हम आप सबको गोस्वामी तुलसीदास जी के अनुपम सिद्धांत ग्रंथ श्री विनय पत्रिका के माध्यम से सत्संग लाभ प्राप्त हो रहा है। वैसे कथा का समय 10 बजे से लेके और 12:30 बजे तक का है, तो आज 12:15 तो हो गए हैं, क्योंकि ये सब विप्र देवता अपने गुरुकुल के सब ब्रह्मचारी बटुक सवेरे 4 बजे उठते हैं, तीनों काल की संध्या करते हैं, वेद पाठ करते हैं, दोनों समय हवन करते हैं और सवेरे से यहाँ बैठ के गायत्री का पुरस्करण कर रहे हैं। इन्हें भी फलाहार करना है, सवेरे 7 बजे से सब यहाँ विराजमान हैं, तो इसलिए आज संक्षिप्त नियम की पूर्ति कर लेते हैं। और बड़ी प्रसन्नता की बात है कि आज इस क्षेत्र के सभी ब्रजवासी पधारे हैं, उनका भी हम खूब वंदन अभिनंदन करते हैं। पांडे जी की कितनी प्रशंसा करें कि सब ब्रजवासी, हम तो चाहते यही हैं, हम यही चाहते हैं कि इस गौशाला को सभी ब्रजवासी हृदय से स्वीकार करें कि ये न तो किसी सेठ साहूकार की गौशाला है और न किसी बाबा जी की, ये गौशाला हमारी है और हमारी गौशाला में बाबा जी हमारे हैं और जो कुछ भगत जगत आ रहे हैं वो भी हमारे हैं। इस बात को आप सब स्वीकार करें हृदय से। हमारी सूरश्याम गौशाला है गिरिराज जी में, जिसमें लगभग 1000 गोवंश है। चंद्र सरोवर दर्शन किया होगा आप लोगों ने, चंद्र सरोवर सूरश्याम गौशाला, सूरदास जी ने जहाँ 73 वर्ष भजन कियो। पांडे जी पूरी गौशाला गांव की है, आज भी पूरे गांव के ब्रजवासी सामान्य मध्यम वर्गीय लोग हैं, छोटी छोटी खेती है, लेकिन फिर भी एक गठान भूसे की हर घर से और बाबा ठाकुर दास जी के उत्सव में 1 शेर से 5 शेर अनाज हर घर ब्रजवासी के यहाँ से आता है और सब ब्रजवासी यही अनुभव करते गौशाला हमारी है और बाबा हमारे हैं, बाबा को जो वार्षिक उत्सव है वो हमारा उत्सव है। हम यही चाहते हैं कि आप सब ठाकुर जी के जन्मजात परिकर हैं, निजी सखा हैं, उनके सेवक हैं, भगत हैं, सब कुछ हुए आप तो ठाकुर जी के, तो हम ये चाहते हैं कि आप सब ठाकुर जी के नाते इस गौशाला को अपनी गौशाला मानो और सतत यहाँ आते जाते रहो। अभी तो कोरोना का समय है, नहीं तो इस बार हमारा विचार था कि पूरे क्षेत्र के ब्रजवासी 2 महीने का सत्संग यहाँ लाभ प्राप्त करें। पूज्य पथमेड़ा महाराज जिनकी विश्व की सबसे बड़ी गौशाला है, 1 लाख बाबा ये रहेंगे गौ सेवा में अर्पित कर, 40,000 के करीब गाय वहाँ हैं, ये सब गोग्रास में, 1,46,000 गोवंश वहाँ हैं। इस बार लॉकडाउन के कारण वहाँ भी बड़ी समस्या है, महाराज भी आवेंगे उसमें भी आप सब एक बार महाराज जी का दर्शन आकर के करना। बड़े दिव्य संत हैं पथमेड़ा महाराज, उनका भी दर्शन करना। और भी कई महापुरुष पधारने वाले थे पर ये वर्तमान की परिस्थिति के कारण बाहर से किसी को भी आमंत्रित नहीं किया गया है, पर ठाकुर जी से प्रार्थना है कि ये संकट पूरे संसार पर जो संकट आया है, देश पे संकट आया है, ये संकट दूर हो जाए और सब सुखी हो जाएं। हे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। बोलो राधा गोविंद भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री विनय पत्रिका जी की जय। एक सूचना हम और कर दें, हमारे ब्रजमंडल की एक विशिष्टतम विभूति भगवत साक्षात्कार संपन्न महापुरुष अनंत श्री संपन्न श्री बालकृष्ण दास जी महाराज वेणु विनोद कुंज वाले महाराज जी के अभिन्न परिकर वेणु विनोद कुंज की पूज्या श्री देवी जी, जिन्होंने निधवन राज में प्रत्यक्ष अपने नेत्रों से श्री बिहारिणी बिहारी जी के नित्य रास का दर्शन किया, भजन ही जिनका जीवन था, ऐसी भगवत साक्षात्कार संपन्ना पूज्या श्री देवी जी कल लगभग 5:45 बजे उन्होंने ब्रजरज प्राप्ति की, नित्य निकुंज में प्रस्थान किया, उनका गोलोक वास हुआ। हम चाहकर भी वहां नहीं जा सके, उनका बहुत स्नेह और बड़ा अनुग्रह इस दास को प्राप्त था। इस बार पूज्य वेणु विनोद कुंज वाले महाराज जी के उत्सव में इस कोरोना के कारण कुंज में ही उत्सव संक्षिप्त रूप से मनाया गया था, पूज्य देवी जी पूरे समय विराजी और स्वयं श्री महाराज जी ही कृपा पूर्वक नित्य निकुंज में सिद्ध सहचरी स्वरूप से उनको लेके गए हैं। युगल सरकार श्री वेणु विनोद कुंज बिहारिणी बिहारी जी को प्रणाम। परम श्रद्धे पूज्य श्री महाराज श्री श्री जी महाराज श्री वेणु विनोद कुंज वाले महाराज जी के चरणों में प्रणाम एवं पूज्या श्री देवी जी के चरणों में हम सादर प्रणाम निवेदित करते हैं। अपने जीवन काल में तो उन्होंने हमारी भीतर से इच्छा होने पर भी कभी मुझे प्रणाम नहीं करने दिया, सतत वे स्वयं ही वंदन किया करती थी, लेकिन आज उनके निकुंज प्रवेश के पश्चात हम उनके चरणों में सादर दंडवत प्रणाम निवेदन करते हैं। और व्यास पीठ से, जड़खोर गोधाम से, गोमाता की ओर से, संतों की ओर से, ब्राह्मणों की ओर से, पूरे परिकर की ओर से, उनके चरणों में अत्यंत भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, भावांजलि अर्पित करते हैं और बारंबार प्रणत होकर उन्हें वंदन करते हैं। इस कराल कलिकाल में आज भी भगवत साक्षात्कार संपन्न महापुरुष हैं और आगे भी होते रहेंगे, पर यह है कि सुई जाने जे देहु जनाई, जानत तुम्ही हो जाई। संतों की उपस्थिति काल में सहज विश्वास नहीं होता है कि इनकी अवस्था क्या है, ये कैसे हैं। उनके जाने के बाद उनके महात्म्य का परिचय, उनके महात्म्य का बोध होता है। पूज्य श्री वेणु विनोद कुंज वाले महाराज जी का जीवन चरित्र, चरित वैभव जरूर साधकों को पढ़ना चाहिए। उसमें उन पूज्या देवी जी की भी चर्चा पूज्य श्री मनोहर दास बाबा ने की है, जिनका कल शाम को 5 बजे वृंदावन धाम में वेणु विनोद कुंज में भगवत स्मरण पूर्वक बैठे बैठे भगवत धाम प्रयाण हुआ, जिनकी आयु 90 वर्ष से ऊपर थी। ऐसी देवी जी का जो दिव्य जीवन चरित्र है, उनके जीवन भर की साधना है, उपासना है, उस उपासना का परिचय प्राप्त होता है। साधना करते करते जीव को अपना सिद्ध स्वरूप, सहचरी मंजरी स्वरूप अनुभव में आ जाता है। वे सामान्य कोटि के जीव नहीं होते हैं, विशिष्ट कोटि के होते हैं। ऐसे भाग्यशाली जीव तो भगवत स्वरूप ही हैं। अपना सिद्ध सहचरी स्वरूप का अनुभव उन्हें हो चुका था, और अनुभव ही नहीं, वे निरंतर उसी स्वरूप में स्थित रहती थी। यहाँ से दीनबंधु दास जी, गोविंद दास जी, हरदेव दास जी, कई संत यहाँ से गए हैं। मलुक पीठ से भी संत पधारे हैं। हमारी भी मानसिक उपस्थिति और उनके चरणों में प्रणाम निवेदित है। आज समय पूरा हो गया और केवल आरती को हम बोल लेते हैं, ठीक है, क्योंकि पूज्य बाबा श्री ठाकुर दास जी महाराज का उत्सव गिरिराज जी में सूरश्याम गोशाला में चल रहा है। त्रिदिवसीय उत्सव, अखंड संकीर्तन भी ब्रजवासी गांव के लोग कर रहे हैं। कल भी हम यहां से वहां गए थे, वृंदावन महिमा अमृत पर चर्चा चल रही है। आज भी वहां थोड़ा समय से पहुंचना होगा, क्योंकि आज गिरिराज जी का अभिषेक भी है। आज पूज्य बाबा श्री ठाकुर दास जी महाराज की ब्रजरज प्राप्ति की मंगलमयी तिथि है। आज की तिथि को ही वे श्रावण कृष्ण एकादशी को ही उनका भगवत धाम प्रयाण हुआ था। कल द्वादशी का उत्सव का प्रसाद है, उत्सव की पूर्णता है। तो आप लोग सब शांति से बैठे तो हैं, कोई परेशान तो नहीं है, और आज विलंब हुआ इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। सकारण विलंब हुआ, अकारण विलंब नहीं हुआ। ये सब जो हमारे इसी क्षेत्र के ग्राम के जो ब्रजवासी हैं, वे सब कृपा पूर्वक पधारे थे, तो उनके बीच में बैठकर कुछ चर्चा करनी आवश्यक थी, गोमाता संबंधी, गोशाला संबंधी, वो चर्चा हुई, इसलिए आज विलंब हुआ। और आज तो वैसे भी एकादशी है, कितने महात्मा निर्जल होंगे, कितने महात्मा सजल होंगे, कितने महात्मा फलाहार पर होंगे, और कितने महात्मा एकादशी वाली मर्यादा में होंगे। एकादशी वाली मर्यादा जानते हैं? नहीं। 11 बार तक फलाहार कर लो तो एकादशी भंग नहीं मानी जाती। एकादशी है ना 11 बार, इससे ज्यादा यदि फलाहार किया तो हो सकता है फिर कुछ विचार करना पड़े कि एकादशी है कि नहीं। पर भैया ये विनोद में बात हमने कही है, सांची बात तो ये है कि एकादशी भागवत जी में लिखा है एकादश्याम निराहार, निराहार रहना चाहिए। निराहार का अर्थ है निरंब, जल भी न ले। सर्वोत्तम पक्ष है प्रत्येक एकादशी निर्जल होनी चाहिए। हमारे ब्रज में अभी भी सैकड़ों संत ऐसे हैं, चित्रकूट में बहुत से संत ऐसे हैं, अयोध्या जी में बहुत से संत ऐसे हैं जो प्रत्येक एकादशी निर्जल करते हैं। हमारे वृंदावन में पूज्य श्री सुदामा दास जी महाराज जीवन पर्यंत प्रत्येक एकादशी उन्होंने निर्जल की, सारे जीवन भर एकादशी निर्जल की उन्होंने। ऐसे बहुत से संत हैं। एक गुजरात के छोटे गांव में हम गए, खेती किसानी मेहनत मजदूरी करने वाले लोग, फैक्ट्रियों में काम करने वाले लोग, और एक संत के सत्संग के प्रभाव से उस गांव में कम 100 स्त्री पुरुष ऐसे थे जो प्रत्येक एकादशी निर्जल करते थे। 8-8 घंटे मेहनत का काम करने के बाद हम तो दंग रह गए कि आश्चर्य है इन लोगों की निष्ठा। और निर्जल के साथ पूरी रात जागरण, और गुरुजी नाम के संत उनके पास कीर्तन पूरी रात का, अखंड कीर्तन। ये वो संभव न हो सके तो जल पीकर एकादशी किया जाए, जल पीकर भी संभव न हो सके तो केवल दूध लेकर के भारतीय देसी वेद लक्षणा गाय का दूध एक बार, दो बार, दो बार भी ले सकते कोई बात नहीं, दूध लेकर के व्रत किया जाए। इतना भी संभव न हो तो फल खा करके व्रत करना चाहिए। फल ले ले, पर फलाहार के नाम पर कुटू की पूड़ी, राजगिरा का हलवा, बादाम का हलवा, काजू की बर्फी, पिस्ता की कतरी, मखाने की खीर, साबूदाने की और सामा की खीर, मलाई के मालपुआ, ये सब चीज जो है, छेना के रसगुल्ला, ये सब एकादशी के नाम पर पाना बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि फिर व्रत की कोई मर्यादा नहीं रह जाती है। अरे महीने में दो व्रत होते हैं, उन दो व्रतों को भी हम ठीक से नहीं कर सकते फिर हमारा जीवन किस काम का। महाराज भूखे नहीं रह सकते, भूखे मरी जाएंगे। अरे इतना सौभाग्य किसका है कि एकादशी को मर जाए, कथनचित भूख के मारे प्राण ही निकल जाए एकादशी को, तो इससे बड़ा सौभाग्य और क्या होगा। कहते एकादशी को भगवान के वैकुंठ के गोलोक के साकेत के फाटक खोले रहते हैं, सीधे जाएंगे, बहुत अच्छी बात है, इससे बढ़िया और क्या होगा। इस निश्चय के साथ श्रद्धा पूर्वक एकादशी करनी चाहिए। तुलसी निष्ठा, एकादशी निष्ठा और नाम निष्ठा, ये तीन निष्ठाएं वैष्णव ग्रंथों में बहुत विशेष रूप में वर्णित हैं। इनको श्रद्धा पूर्वक पालन करने वाले फिर से लौटकर संसार में नहीं आते हैं, पुनः किसी माता के गर्भ में उन्हें नहीं जाना पड़ता है। इसलिए निरंतर नाम जप, तुलसी लगाना, तुलसी सींचना, तुलसी भगवान को चढ़ाना, तुलसी से भगवान का अर्चन करना, तुलसी धारण करना, ये तुलसी निष्ठा। और नियम पूर्वक निष्ठा पूर्वक एकादशी व्रत करना, ये तीन कोई करे तो निश्चित उसका परम कल्याण होता है। आप लोग कहेंगे कि जब आप ऐसा प्रवचन कर रहे हो तो आपने यहाँ फलाहार क्यों बनाया, अभी आप लोगों ने किया नहीं ना फलाहार, करेंगे अभी आप लोग। बढ़िया बढ़िया, पता नहीं क्या क्या बना, हमें तो पता भी नहीं क्या बना है फलाहार में। आम रस बना है, वाह क्या कहना। कम से कम किसी महापुरुष ने बताया तो सही कि कुछ बना है, तो आमरस तक तो ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन और भी कुछ बना होगा है। पूड़ी भी बनी है, खीर भी बनी होगी, और भी बहुत कुछ बना होगा। तो ये इसलिए बनाया गया है कि कहीं आप लोग मन में न कहें कि महाराज तो भूखे मर ही रहे हैं और हमें और भूखों मार रहे हैं। भैया हम तो पानी पी के एकादशी कर रहे हैं, हमने सवेरे से इतना सा पंचगव्य लिया है, पंचामृत लिया है, और बाकी हम केवल जल ही प्रयास यही करते हैं कि एकादशी को जल ही लेवें, क्योंकि ये कथा की सेवा है तो इसमें बोलने में प्यास प्रायः लगती है। नहीं, मन तो ऐसा करता है कि ठाकुर जी ऐसी सामर्थ्य दें कि दास की प्रत्येक एकादशी निरंबू ही हो, बिना जल के ही हो, लेकिन अपने में निष्ठा की कमी यही माना जाएगा, और तो क्या। अपने में परिपक्वता नहीं है, विचारों में दृढ़ता नहीं है, इसलिए हजार बहाने हम बनाते हैं। तो आज एकादशी है, एकादशी का समादर हम लोग करें। थोड़ा और स्पष्ट कर दें, ये जो कठोर ठीक से व्रत करने की बात हम उन लोगों के लिए कह रहे हैं जो सामर्थ्यवान है, कर सकते हैं। अब किसी को शुगर है, अब वो गोली नहीं खाए, ब्लड प्रेशर है, और जाने कौन कौन सी तकलीफ है, गोली नहीं खाए, बिना खाए गोली नहीं खाई जाएगी, और बिना गोली खाए वो बेचारे उल्टे पलटे होने लग जाएंगे। एक सज्जन वृंदावन में भगवत शरणागति लेने आए, तो उपदेश होते होते वो लेट गए, उलट गए। उपदेश चल रहा था लाल बाबा वाले कमरे में, तो उलट गए। तो हमने सोचा कि विशेष भाव इनको जग गया है भगवान की बात सुन करके, इसलिए प्रेम का उदय होने से उलट गए। तो उनके निकट वालों ने कहा कि महाराज इनकी शुगर डाउन हो गई है सवेरे से, आज आप किसी ने कह दिया, कुछ खाया पिया नहीं जाता, गोली भी नहीं खाई, कुछ नहीं खाया पिया इन्होंने, शुगर डाउन हो गई, चले गए। अब क्या बोले जल्दी इनको, तो वो उनके साथ ही रखा था ग्लूकोज, तुरंत ग्लूकोज घोल करके पिलाया, तो थोड़ी देर में ऐसे ऐसे करते हैं। सबसे हम पूछ लेते हैं भैया शुगर उगर तो नहीं है, शुगर है तो भैया तुम, हम तो उसे भावावेश समझ रहे थे और वो दूसरा ही आवेश था, वो रोग का आवेश था। तो इसलिए जो शुगर वाले हैं वो अपने शरीर के सामर्थ्य के अनुसार करें, लेकिन जिनके शरीर में बल है, सामर्थ्य है, कुछ कर सकते हैं, ऐसे लोगों को एकादशी तो कम से कम ठीक से करो, और कोई करो तो मत करो। तो हम आरती, जो कल हमने आरती का सरलार्थ किया था, आज आरती का विशेषार्थ कहना था, लेकिन क्या करें, समय ऐसे ही चला गया। ऐसी आरती राम रघुवीर की करही मन, हरन दुख द्वंद गोविंद आनंद घन, अचर चर रूप हरि सर्वगत सर्वदा, बसत इति बासना धूप दीजे, दीप निज बोध गत क्रोध मद मोहतम, प्रौढ़ अभिमान चित वृत्ति छीजे। ऐसी आरती राम रघुवीर की करही मन, हरन दुख द्वंद गोविंद आनंद घन। भाव अतिशय विशद प्रवर नैवेद्य शुभ, श्री रमन परम संतोष कारी, प्रेम तांबूल गत सूल संशय सकल, विपुल भव वासना बीजारी, अशुभ शुभ कर्म घृत नरक दस वर्तिका, त्याग पावक सत्व गुण प्रकाशम, भक्ति विज्ञान ज्ञानादि दीपावली, अर्पिणी राजनम जगनिवासम, विमल हृदि भवन कृत शांति पर्यंक शुभ, शयन श्री विश्राम श्री राम राजा, विमल हृदि भवन कृत शांत पर्यंक शुभ, शयन विश्राम श्री राम राजा, क्षमा करुणा प्रमुख तत्र परिचारिका, यत्र हरि तत्र नहीं भेद माया, एही आरती निरत सन कादि श्रुति, शेष शिव देव ऋषि अखिल मुनि तत्वदर्शी, जोई करे इस तरह की आरती जो करेगा, जोई करे सोई तरे, जोई करे सोई तरे, परिहरे कामादिमल, बदति इति अमलमति दास तुलसी, बदति इति अमलमति दास तुलसी, ऐसी आरती राम रघुवीर की करही मन, हरन दुख द्वंद गोविंद आनंद घन, हरन दुख द्वंद गोविंद आनंद घन। देखो जैसे आरती गवी नहीं कि भाई आरती गाई जाए तो आरती उतारने वाले तो उपस्थित होना चाहिए कि नहीं, तो नित्य श्रीनाथ जी की बड़े लाड़ चाव से आरती उतारने वाले हमारे श्री रसिया बाबा पधारे हैं। हम तो भाई पहले दिन से ही प्रतीक्षा कर रहे हैं, अब आए अब आए अब आए, ऊपर उस पर बिराजे, उस पर ना उस पर बिराजे, सोफा पे बिराजे। हम तो आरंभ के दिन से ही प्रतीक्षा कर रहे कि बाबा आ जाएंगे आ जाएंगे आ जाएंगे, पर बीच में योगी जी ने 3 दिन का लॉकडाउन कर दिया, और पर आज एकादशी को दर्शन हुआ। श्री वृंदावन बिहारी लाल की, तो इस पद की चर्चा भगवत कृपा से हम कल कर चुके हैं और आज तो समय भी पूर्ण हो गया। इसलिए पुनः इसकी सरलार्थ करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि कल हम कर चुके हैं। इस पद में गोस्वामी जी यही कहना चाह रहे हैं कि बाहर तो आपने अष्टयाम सेवा पधरा ली है और पांच आरती सात भोग या सात आरती पांच भोग या तेरह भोग या बारह भोग आप अर्पित करते हो अपनी परंपरा के अनुसार, वो भी सब बहुत अच्छा है, लेकिन यह सेवा केवल बाहरी सेवा तक न रह जाए। अब भीतर की जो हृदय बिहारी श्री रघुनाथ जी हैं, उनकी भी आरती करनी चाहिए। हृदय में विराजमान श्री रघुनाथ जी की आरती करें, क्योंकि वह आरती कैसी आरती है, बोले ऐसी आरती राम रघुवीर की करही मन, हरन दुख द्वंद गोविंद आनंद। जिस दिन सौभाग्य से तुम्हारी भीतर की आरती शुरू हो जाएगी तो तुम्हारी बाहर की आरती करना सफल हो जाएगा। इसी भीतर की आरती को मानसी सेवा कहा जाता है, पर मानसी सेवा सद्यह किसी को प्राप्त भी नहीं होती और सद्यह उसमें सिद्धि भी नहीं मिलती, क्योंकि जिनका चित्त चंचल है, क्षिप्त है, विक्षिप्त है, समाहित जिनका चित्त नहीं है, ऐसे लोग मानसी सेवा क्या करेंगे। इसलिए श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु जी ने कहा, श्री कृष्ण सेवा सदा कार्या मानसी सा परामता चेतस्तत् प्रवणम सेवा तत्सिद्धेतन वित्तजा। चित्त का सेव्य में डूब जाना इसको सेवा कहते हैं, और वो सेवा मानसी सेवा सर्वोपरि है। मानसी सा परा सबसे श्रेष्ठ, सबसे बड़ी मानसी है, पर ये मानसी की सिद्धि कब होगी, जब हम तनुजा और वित्तजा सेवा करेंगे, शरीर से ठाकुर जी की सेवा करेंगे और शरीर से उपार्जित पदार्थ वस्तु द्रव्य आदि इसके द्वारा सेवा करेंगे, तो पहले तन शुद्ध होगा, फिर धन शुद्ध होगा। प्रत्यक्ष शरीर से सेवा से तन शुद्धि होगी, उपार्जित धन भगवत सेवा में, गौ संत सेवा, ब्राह्मण ब्रजवासी की सेवा में लगाने से धन शुद्धि होगी, और जब तन और धन ये दोनों शुद्ध होंगे तब मन शुद्ध होगा, और जब मन शुद्ध होगा तब वह भगवान की मानसी सेवा में लगेगा। नहीं तो कंजूस जो लोग हैं उनको तो मानसी सेवा ही सबसे प्रिय होगी, ना तो व्यक्तियों की आवश्यकता है और ना एक फूटी कौड़ी का खर्च है। रोज सोने के महल बनाओ, रत्न जटित सिंहासन पधराओ, और दूसरी गैया नहीं साक्षात गोलोक से कामधेनु को बुला के रोज अभिषेक कराओ, और सामान्य महात्मा नहीं सनकादिक और सप्तर्षि और नारदादि महात्माओं को मंत्र बोलने के लिए बुलाओ, हजारों लाखों मन भोग लगा दो, वहां क्या कमी, मन से ही तो सब करना है। पर एक ऐसा भी भगत था, पीपाजी महाराज ने उसको मानसी सेवा सिद्ध करा दी, जगतगुरु श्री रामानंदाचार्य जी के शिष्य पीपानंद जी, पीपाजी महाराज, तो ठाकुर जी, अब आचार्य की कृपा हुई तो मानसी सेवा में सिद्धि हो गई। तो एक दिन ठाकुर जी को ब्यारू भोग में दूध औटाते औटाते मिश्री उसमें अधिक गिर गई। अब वो तो कंजूस था, अभ्यास उसका कंजूसी का, तो घबरा गया, मानसी में भी घबरा गया कि ज्यादा मिश्री क्यों गिर गई। तो नेक्स्ट सीरा दूध जब हुआ तो दूध में हाथ डाल के मिश्री की डली निकालने की, जितनी घुर गई तो घुर गई, और जितनी बची उतनी तो कल काम आवेंगी। तो जैसी दूध में हाथ डाल के मिश्री की डली निकारवे लगे हो, सोई ठाकुर जी ने मानसी में ही हाथ पकड़ लिया, भले आदमी या में तेरो कहा खर्च है रोए, अरे निकाल मिश्री ज्यादा पड़ गई तो और मीठो है जान दे, या में तेरो कहा घाटो है रोए। तो पीपा जी ने कहा कि चलो कृपा तेरे ऊपर होगी, मानसी सेवा में ठाकुर जी ने तेरा हाथ पकड़ लिया। तो मानसी सेवा सामान्य नहीं, बहुत ऊंची चीज है मानसी सेवा। हमारे यहाँ एक महात्मा थे, उनका नाम था गोविंद दास जी, संत निवास में रहते थे, निम्बार्क संप्रदाय के संत थे। और जब उनको ब्रेन हेमरेज हुआ तो मलुक पीठ के ठाकुर जी की गाड़ी ही उनको लेकर आगरा गई थी। उनका नियम था कि ब्रिज के बाहर नहीं जाना, पर ऐसी परिस्थिति थी वृंदावन हॉस्पिटल वाले लेने के लिए तैयार नहीं थे, मने कर दिया उन्होंने। मथुरा में भी उस समय बढ़िया व्यवस्था थी नहीं, तो फिर दास ने कहा कि संत का शरीर बचना चाहिए, कोई बात नहीं, श्री जी कृपा करेंगे, इनका शरीर ब्रिज के बाहर नहीं छूटेगा, ले जाओ इनको। तो ठाकुर जी की ही उस समय मारुति बेन थी ठाकुर जी पर, तो मारुति बेन गाड़ी गई और उनके इलाज का भी सारा खर्च ठाकुर जी की ओर से ही हुआ था। ठाकुर जी की कृपा हुई, वे स्वस्थ होकर के आए और कई वर्ष तक जीवित रहे। अभी पिछले वर्ष ही उनका ब्रजरज प्राप्ति हुई। मलुक पीठ से कई वर्षों तक लगातार दूध भी उनके लिए जाता रहा। गोविंददास जी महाराज बहुत अच्छे संत थे। तो बाबा ब्रेन हेमरेज की स्थिति में ये सब, यहाँ क्या कहते क्लॉड हो गया क्या, वो ब्लड जम जाता ना माथे में, वो सब ऑपरेशन था उनका। अब उस स्थिति में जहाँ कोमा में व्यक्ति है, उसमें वो ऐसे ऐसे कर रहे थे, ऐसे ऐसे कर रहे थे, तो डॉक्टरों को आश्चर्य हो गया कि क्रिया कैसे हो रही है इस स्थिति में। फिर जब होश आया तो वो कहते थे कि ठाकुर जी का स्नान तो करा दिया है, चंदन अर्पित कर दिया है, अब ठाकुर जी को जो है भोग धरा दो, फिर कहते ठाकुर जी की आरती कर दो। तो डॉक्टर महाराज, आगरा की बात है, डॉक्टर शहर उठे कि ये व्यक्ति पूरी तरह मूर्छा में है और उस स्थिति में भी निरंतर ठाकुर जी की सेवा हो रही है। कारण कि बाबा श्री गोविंद दास जी ने जीवन पर्यंत ठाकुर जी की सेवा की थी। जो काम आप निरंतर करेंगे वही काम आपका मूर्छा की अवस्था में भी होने लग जाएगा, स्वप्न अवस्था में भी होने लग जाएगा, ऐसा होता है। आप लगातार मन में चिंतन करते हो कि अमुक त्योहार आ रहा, अमुक उत्सव करना है, ऐसे मनोरथ करना है, ऐसे श्री जी का उत्सव मनाना है, तो पूरा 24 घंटा कम पड़ जाता है, फुर्सत ही नहीं है। फिरकी तो फिर धीमे नाचे, फिरकी से भी ज्यादा नाचना पड़ता है, और उसमें थोड़ी देर शरीर का धर्म विश्राम में गए तो सपने भी मनोरथ के ही दिखते हैं, ऐसा होता कि नहीं भाई? आप तो सेवा की बात कहें, कथा की बात तो हम कह सकते हैं। कथा हमारी पीछे रह जाती थी कई बार, तो अब 7 दिन की कथा है और 4थे दिन कृष्ण जन्म होना है और 3रे दिन तक जो है 3 ही स्कंद भय जैसे तैसे खींच कान के, अब 4था 5वां 6ठा 7वां 8वां 9वां 10वां 10वें में पहुंचना है, 5वें अध्याय में नंदोत्सव कैसे पहुंचे। अब बड़ी चिंता हुई, सो गए, चिंता करते करते सो गए और बस अब कथा कहना शुरू कर दिया स्वप्न में, पूरी रात कथा कही, कहते कहते कहते कहते नंद स्वात्मज उत्पन्ने तक पहुंच गए, नंद उत्सव होने लग गया और खूब जोर का नंद उत्सव हो रहा है। तब तक नींद खुली, देखा 4:30 बज गए, तो इतनी प्रसन्नता होती थी सपने में कि अरे इतने स्कंद की कथा पार करके हम वहां पहुंच गए, मुकाम पे पहुंच गए, लक्ष्य पे पहुंच गए। और जब जगते तो ध्यान आते, अरे भैया ये तो सपने की कथा ही, अब तो वहां व्यास पीठ पे जाके फिर से वही चौथे स्कंद से बोलना पड़ेगा, मनोस्तु सद्रूपायाम तिस्रा कन्या से जगिरे, वहीं से फिर आरंभ करना पड़ेगा। तो ये क्या है, जो काम आप निरंतर करेंगे वो ऐसा होने लग जाएगा। ऐसा होता है, हम पुराणों का स्वाध्याय करते हैं, पाठ करते हैं, कई बार उनका भी चिंतन, कई ऐसी चीजें उनकी भी स्वप्न में स्वप्नादि में आने लग जाती है। आप अपने जीवन में जो काम अधिक से अधिक करेंगे उसका चित्त पर ऐसा प्रभाव पड़ जाएगा कि स्वप्नादि में वो क्रिया अपने आप होने लग जाएगी। आप अनुभव करके देखिए। तो हमें अब इस प्रकार से ठाकुर जी की सेवा करनी है कि हमारी बाहर की सेवा भीतर प्रवेश कर जाए और अस्याम सेवा भीतर से शुरू हो जाए। इसी भाव का ये पद है। ऐसी आरती राम रघुवीर की करही मन, और ऐसी आरती करोगे तो हरन दुख द्वंद गोविंद आनंद घन। वे गोविंद प्रभु आनंद घन है। गोविंद संपूर्ण इंद्रियों के अधीश्वर और गौ माता के अधीश्वर, गवाम इंद्रा गायों के इंद्र स्वामी, क्योंकि विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। ऐसे आनंद घन गोविंद की इस प्रकार की आरती करोगे तो तुम्हारे समस्त दुख द्वंद्वों का हरण हो जाएगा। अब ये पद में हमने यह भी कल बता दिया था कि धूप किस चीज की देना है, क्योंकि पहले धूप निवेदन होगा, फिर दीप दान होगा, फिर धूप दीप, फिर नैवेद्य होगा, नैवेद्य के बाद फिर तांबूल होगा, बीरी होगी, और इसके बाद फिर आरती होगी। यहाँ इतनी सेवाओं का वर्णन है इस पद में। धूप आरती, दीप आरती, नैवेद्य, बीरी तांबूल, और इसके बाद फिर 10 बत्ती वाली आरती। यहाँ 10 बत्ती वाली आरती का वर्णन किया है गोस्वामी जी ने। न 3 बत्ती, न 1 बत्ती, न 5 बत्ती, न 7 बत्ती, 10 बत्ती। 10 बत्ती वाली आरती, वो आरती करना है, और आरती करने के बाद अब ठाकुर जी को पौढ़ा देना है। मध्यान्ह आरती किया है तो फिर अब करीब भोजन विश्राम, और यदि संध्या शयन आरती किया है, ग्वाल आरती किया है, तो शयन कुंज में पधराना है, विश्राम। विश्राम में ठाकुर जी पौढ़ गए तो वहां पुरुषों का प्रवेश नहीं होगा, वहां तो सखी सहचरी ही सेवा करेंगी। तो युगल सरकार श्री सीताराम जी की सेवा कौन करेंगी, उन सखियों का भी वर्णन गोस्वामी जी ने किया है। हृदय में जो सखी सेवा करती हैं वे कौन है, कहते इस प्रकार की जो आरती है, यह आरती सनकादिक भगवान करते हैं, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। वेद की ऋचाएं यही आरती करती हैं, भगवान शेष यही आरती करते हैं, भगवान शिव यही आरती करते हैं, देवर्षि नारजी यही आरती करते हैं, और अंतिम में कह दिया अखिल मुनि तत्वदर्शी, जितने भी तत्वदर्शी महात्मा हैं वो यही आरती करते हैं। बोले तब तो फिर हम तो करेंगे ही नहीं आरती, क्यों, पर आपने तो इतने बड़े बड़े लोगों का नाम ले दिया कि हमारी तो वहां करोड़ कल्प में भी गणना नहीं है, गिनती में हमारा नाम तो आवेगा ही नहीं, इतने बड़े लोग करते तो हम कहां से करेंगे। कहते नहीं, यही तो विशेषता है, आप बाहर वाले ठाकुर जी के मंदिर में आरती कर सको या न कर सको, पर अपने भीतर वाले ठाकुर जी की आरती तो प्रत्येक व्यक्ति उतार सकता है। हमारे मन में खूब भाव जगे, विशेष भाव जगे, और हम चाहें कि भीतर गर्भगृह में खड़े होकर बिहारी जी की आरती करें, संभव है? भले ही हमारा जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ है और हृदय से विरक्त नहीं, वेश से तो विरक्त है ही है, भाई ठाकुर जी की आरती तो कर सकेंगे ना ही कर सकें, पर वहां हमें करने दिया जाएगा आरती, नहीं करने दिया जाएगा। क्योंकि जिनका अधिकार है, जिनकी परंपरा है, वे ही कर सकते हैं। न राधा वल्लभ जी में करने दिया जाए, न राधा रमन जी में करने दिया जाएगा। श्रीनाथ जी के प्रति विशेष भाव नाथद्वारा में जगह, वहां तो प्रवेश ही नहीं होगा। आरती तो बात बहुत दूर की है, पर हमारे हृदय में श्रीनाथ जी बैठे हैं, हमारे हृदय में बिहारी जी बैठे हैं, हमारे हृदय में राधा वल्लभ लाल जी बैठे हैं, हमारे हृदय में राधा रमन लाल जी बैठे हैं, हमारे हृदय में बरसाने की लाडली जी बैठी हैं, हमारे हृदय में नंदगांव के लाला बैठे हैं। इनकी आरती उतारने से कोई रोक सकता है क्या? अपने हृदय बिहारी की आरती तो हम जब चाहें तब उतार सकते हैं। इसलिए विशेषता है, बाहर वाली आरती में शास्त्र की मर्यादा है, कौन करे कौन न करे, किंतु भीतर वाली आरती प्रत्येक जीव उतार सकता है। और जो ही करे सोई तरे। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि यही आरती निरत सन कादि श्रुति शेष शिव देव ऋषि अखिल मुनि तत्वदर्शी जोई करे सोई तरे परिहरे कामादि मल। केवल बाहर तक आप आरती में सीमित हैं तो भले ही आपको अनुभूति यह न हो पावे कि हमारे कामादिक मल समाप्त हुए हैं, पर सौभाग्य से भीतर की आरती उतरना शुरू हो गई तो ये बात बिल्कुल पक्की है, आपके हृदय में कामादि मल रह ही नहीं सकते हैं। और बदति इति अमल मति दास तुलसी, बदति इति अमल मति दास तुलसी। आरती जब हम लोग करते हैं तो ऐसे नहीं कि दाएं बाएं चाहे जैसे आरती घुमाने लग जाओ, उसमें भी नियम है। सबसे पहले चरणों से आरती आरंभ करते हैं, चार बार चरणों की आरती करते हैं, फिर दो बार नाभि की आरती करते हैं, एक बार मुख की। कितने हो गए? सात हो गई ना। और इसके बाद सात बार सर्वांग में घुमाते हैं, चरण से लेके मुखारविंद तक, मुखारविंद से लेके चरण तक। और उसमें भी हमारी भारतवर्ष की शिष्ट परंपरा है, आरती जब घुमाते हैं तो जब दाहिनी ओर आरती आती तो एक बार ऐसे करके लाते हैं, माने वो प्रणव की ज्योति बनाते हैं, उसमें ओंकार ऐसे एक बना, फिर एक ऐसे बना, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे करके, फिर ऐसे यार। एक बत्ती की आरती भी लोग कर देते हैं, दो बत्ती की भी कर देते हैं, तीन की भी, पांच की भी, सात की भी, पर गोस्वामी जी ने दस बत्ती की आरती कही है। और वो सारा भाव भगवत कृपा से सरल भाव तो हम कल कह चुके हैं, और इस आरती का विशेष भाव हम कहना ही चाहते थे, लेकिन आज नहीं संभव हो पाया। अब अपने मन के संतोष के लिए यदि हम कल इस प्रकरण को कहें तो फिर तमाम लोग कहने लग जाएंगे कि एक एक पद में तीन तीन दिन लग रहा है, तो ये कब तक चलेगा? जब तक ठाकुर जी चलाएंगे तब तक चलेगा, पर इतना सुख जो मिल रहा है एक एक पंक्ति के चिंतन करने का, विचार करने का, वो निश्चित ही भगवान का अनुग्रह हुआ है। कोई दूसरों माने या न माने, कोरोना के बहाने हम पे तो ठाकुर जी की करुणा बरसी है। कोरोना तो किसने नाम धरा भगवान जाने, कोरोना नहीं ये ठाकुर जी श्री जी की करुणा आई है हम सब पर। जो ब्रजवास हो रहा है, सत्संग हो रहा है, बहुत सुख मिल रहा है, हृदय से खूब सुख है। और कोई कहे चिंता, चिंता नहीं। किसी पे कर्ज हो तो उसको भी चिंता रहती है, किसी की आवक खत्म हो जाए तो भी चिंता रहती है। लेकिन पता नहीं ठाकुर जी ने इस दास का चित्त कैसा बनाया है कि चाहे जैसी परिस्थितियां आई, सोते हैं तो बढ़िया से सो जाते हैं, जगते हैं तो जल्दी जगी जाते हैं, चिंता विंता नहीं होती है कि क्या होगा कैसे होगा। अरे भाई, हमारे मलुकदास जी महाराज कहते हैं, 9-10 मास गर्भ में पाला, गुप्त ही दूध पिवाया, कहत मलूक सुनोरे भोंदू, सो ठाकुर बिसराया। पेट में चिंता करनी पड़ी तो सरक्षिता रक्षत यो ही गर्भे, जिसने भीतर गर्भ में रक्षा की वही बाहर रक्षा करेगा। एक गौ सेवा मनुष्य नहीं कर रहा है, ये ठाकुर जी कर रहे हैं, कृष्ण बलराम कर रहे हैं। आप ठाकुर जी ने गिरिराज उठा रखा है, आप अपनी लठिया लगा सको तो लगा लो अपने संतोष के लिए। काम भगवान कर रहे हैं, भगवान के द्वारा हो रहा है, इसलिए लाख विपत्ति आवे तो भी गो सेवा रुकने वाली नहीं है, क्योंकि ये काम मनुष्य का है ही नहीं, ये भगवान का काम है। जो मनुष्य इस गो सेवा के पवित्र कार्य में निमित्त बन रहे हैं, निश्चित ठाकुर जी उन्हें अपना मानते हैं, इसलिए गो सेवा की प्रेरणा उनके भीतर कर रहे हैं। और ऐसे लोग हमेशा जन्म भी लेते रहेंगे और सेवा भी होती रहेगी, ऐसा इसे खूब निश्चिंत रहो। जो हो सो ठीक है, बहुत बढ़िया ये है, और अच्छा और वो सब अच्छा ही है, सब कुछ भगवान का है, सब कुछ भगवान का, हम भी भगवान के, सब कुछ भगवान का है। और सब कुछ भगवान का है तो भगवान सब करेंगे। हमारे रसिया बाबा, हमारे यहाँ एक संत रहते थे, हमारे गुरु भाई थे सबसे बड़े, नारायण दास जी महाराज, आप पधारते ना उनके, बहुत वृद्ध संत थे, 100 साल के बाबा पहुंचते थे तो कहते थे कि बड़ी बड़ी मोटी बूंदी बूंदी ले आना, बूंदी बहुत अच्छी लगती है। लाल मिर्चा रखते थे, मिर्चा शरीर में लगाते थे। तो वो, उनका नाम नारायण दास जी था, तो बद्रीनाथ जा रहे थे तो उत्कल गाड़ी में बैठे, पैसा था नहीं उनपे, 50 रुपया था उनकी झोली में, और ज्यादा पैसा नहीं था। तो 50 रुपए इस हिसाब से उन्होंने रखा कि चलो तो ठाकुर जी को कुछ भोगों को लगाना होगा, तो ये तो बिना टिकट बैठ गए। आया चीची, बाबा टिकट, बोले सेत ताराम, बोले सेत ताराम हम नहीं जानते, टिकट लाओ बाबा। तो नारायण दास जी बड़े विनोदी संत थे, हे बाबा कहाँ रहते हो, नाम पता सब तुम्हारा लिखा जाएगा, वहां तुम्हारे संबंध जाएगा, जेल की हवा खानी पड़ेगी। ठहरो ठहरो बैठो, क्या नाम है तुम्हारा, कहाँ रहते हो, बिना टिकट यात्रा क्यों कर रहे हो, मजिस्ट्रेट ने पूछी। तो बाबा बोले, तुम भी बद्रीनाथ के, हम भी बद्रीनाथ के, जाना बद्रीनाथ है, गाड़ी बद्रीनाथ की, फिर कहो टिकट किस बात की। ऐसी विनोद में कविता में बोल दिए, हम भी बद्रीनाथ के, तुम भी बद्रीनाथ के, गाड़ी बद्रीनाथ की, जाना बद्रीनाथ है, फिर कहो टिकट किस बात की। हे बाबा कविता बना के बोलते हो, टिकट लाओ। बोले टिकट तो नहीं है, तो तुम कहो उतर में जाऊं। बाबा बोले, तुम कहो उतर में जाऊं, उतर उतार दो तुम उतर जाएंगे, पर दूसरी ट्रेन से आऊं, इस रूट की दूसरी गाड़ी चल रही उसमें बैठ जाएंगे हम, तो उसमें कोई उतार देगा फिर तीसरी गाड़ी में बैठ जाएंगे। तुम कहो उतर में जाऊं, दूसरी ट्रेन से आऊं, जाने से ना गम खाऊं, हैं? क्योंकि मैं सेवक बद्रीनाथ का, जाना बद्रीनाथ है, गाड़ी बद्रीनाथ की, तुम भी बद्रीनाथ के, हम भी बद्रीनाथ के, फिर कहो टिकट किस बात का। क्या नाम है, बोले मेरो तुम्हें अपने गांव का पता लिखाओ। बोला मेरा नाम मेरा गांव मुरारा जानो, जहां लगे निवाड़ी थानो, टीकमगढ़ जिला बखानो, नाम नारायण दास है मेरा, बामन मुहू में जात का, तुम भी बद्रीनाथ के, हम भी बद्रीनाथ के, गाड़ी बद्रीनाथ की, जाना बद्रीनाथ है, फिर कहो टिकट किस बात का। वो महाराज मजिस्ट्रेट पानी पानी हो गया, बोले महाराज बड़े विद्वान संत हैं, सारी बात कविता में बोल दी हंसते हुए कि बाबा पैसा नहीं है क्या, तो सच्ची सच्ची बताओ। तब बाबा ने अपनी झोली निकाली, उसमें 50 रुपए निकाला, उसमें बाबा का स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कार्ड रखा था, फ्रीडम फाइटर थे वो, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, जेल अंग्रेजों ने उनको जेल दिया था, क्रांतिकारी थे वो। जब उनको उसको देखा तो उसने चरण छुआ, बोले बाबा आपके लिए तो फ्री, आपका तो फ्री टिकट और एक व्यक्ति आपके साथ फ्री चल सकता है, आप इसका प्रयोग क्यों नहीं करते हो। बोले हम बाबा जी हो गए, अब क्या प्रयोग करना। वो पूरे जिले के सोसाइटी के अध्यक्ष भी रहे, हाँ अच्छे पदों पर भी रहे वो, ऐसे ही है। किस बात के ऊपर आ गई ये बात, है क्या काय नहीं, आप लोग हम तो भूल ही गए, आप लोग भी भूल गए, हम क्या किस किसी है क्या। हाँ ये कह रहे मानसिक सेवा का तो प्रकरण चल ही रहा है, हमारे कहने का प्रयोजन यह है कि हाँ तो महापुरुष जो भगवान के आश्रित तो होते हैं, हर स्थिति में भगवान उन पर कृपा करते हैं, करुणा करते हैं, और जो प्रतिकूलता है वह अनुकूलता हो जाती। इस संबंध में हम कह रहे थे ऐसी प्रतिकूलता भी भगवत चिंतन के बल से अनुकूल हो गया। उसने 100 रुपए बाबा जी को चढ़ाकर चरणों में दंडवत किया और बोले महाराज जी आप तो आराम से जाएं, आपको कोई टोके नहीं, पर प्रार्थना मेरी जरूर है कि आप स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कार्ड है तो आप इसका उपयोग जरूर कीजिए, आपको सरकारी सुविधा प्राप्त है, आपको ट्रेन में मुफ्त यात्रा, बस में मुफ्त यात्रा, आपको रोडवेज की बस में, और आपके साथ एक व्यक्ति फ्री चल सकता है, तो आप इसका उपयोग जरूर कीजिए, ये उसने कहा। तो भगवान के सहारे जो रहते हैं, हम इस विषय में कह रहे थे भगवान के सहारे जो रहते हैं, हैं? हाँ गौ सेवा ठाकुर जी कर रहे हैं, तो सब भगवान प्रतिकूलता भी अनुकूलता के रूप में बदल देते हैं, इसलिए कोई चिंता नहीं करना, सब ठाकुर जी हैं, तब तब चिंता किस बात की, हम भी बद्रीनाथ के, तुम भी बद्रीनाथ के हैं, सब ठाकुर जी के हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आज वाणी का विराम, सवा बज गया है, इसलिए हमने थोड़ा देर सुना दिया कि बाबा आए और इनके आते ही हम बंद कर देते तो अच्छा नहीं लगता, और आज कुछ कह भी नहीं पाए, और धन्य है आप लोगों की श्रद्धा कि आप 10 बजे से ही बैठे हैं, आप लोगों को इतनी प्रतीक्षा करनी पड़ी, पर यदि आपका मन होगा तो इसी आरती की कुछ चर्चा बहुत जरूरी कल हम करेंगे, और नहीं तो हम आगे बढ़ जाएंगे, सबका मन न हो तो हम आगे बढ़ जाएंगे, कोई बात नहीं, क्योंकि हम तो भगवत कृपा से उसका आस्वादन कर ही रहे हैं, कर ही लिया, जितना करेंगे उतना लाभ मिलेगा, दूसरे लोगों को भी लाभ मिलेगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम विराम करते हैं, और बाबा कुछ आशीर्वाद देंगे फिर कभी देंगे। हाँ बाबा आप तो आएंगे जाएंगे नहीं, बाबा को रहना है यहाँ। श्री राम, जय जय राम, श्री राम, जय जय राम, सीता राम, जय सीता राम, सीता राम, जय सीता राम, राधे श्याम, जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जगत जननी यज्ञेश्वरी पूजा गौ माता की जय। श्री रस ब्रजवास महामहोत्सव की जय। श्री जलखोर गोधाम की जय। श्रीमद् जगद्गुरु द्वाराचार्य श्री मनुपीठाधीश्वर जी महाराज की जय। सब